їхав чумок. Дай окрім посілі да волею храмали ще чумок заслав. Давай заслаб, заслаб. Возом лежить, да ніхто ж його не спитає, що ж в його. бачив я раніше.